met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Met een groepje vrienden was Ferry Sandvliet 6 jaar geleden bij het Eagles of Death Metal concert in Bataclan. En hij volgt nu het proces over de aanslag die hij daar toen overleefde. En blijven de kroondomeinbossen bij het Loo volgend jaar in de herfst wel open. Omwonenden zijn blij dat minister Schouten een einde wil maken aan de afsluiting van het domein door de koning. Straks meer, nu is het NOS Journaal, Wouter Walgemoed. De nieuwe informateur Johan Remkes vindt dat het geduld van de samenleving op de proef wordt gesteld door het verloop van de formatie. Vanmiddag kreeg hij officieel de opdracht om als informateur een minderheidscoalitie te onderzoeken. En Remkes heeft er vertrouwen in dat in de formatie de partijen elkaar uiteindelijk weten te vinden. Maar garantie op succes is er niet, zei Remkes. Hij hoopt wel snel meer te kunnen zeggen. Ik heb net gezegd dat ik mijzelf geen absolute deadline in de tijd gesteld heb, maar in de loop van oktober moet in ieder geval wel heel veel duidelijk zijn. En vandaag zijn al de eerste gesprekken. De informateur ontvangt VVD-leider Rutte, Kaag van D66 en CDA-voorman Hoekstra. Voor het eerst in ruim 10 jaar bezoekt een Surinaamse president Nederland. Chan Santokki sprak vanochtend met koning Willem-Alexander en hij had daarna een ontmoeting met demissionair premier Rutte. Rutte waardeert de komst van de Surinaamse president. Het is een bezoek dat eigenlijk, je gebruikt die term niet snel, maar dat na zo'n lange tijd toch eigenlijk ook historisch is. Belangrijker nog, het is een bezoek dat ook een bevestiging is, misschien moet ik zeggen een herbevestiging van de vriendschappelijke relaties tussen Nederland en Suriname, maar zeker ook een bevestiging van die hernieuwde vriendschappelijke relaties. Santokki zei dat als het aan hem ligt de relatie met Nederland volledig is hersteld. In 2008 was Ronald Venetiaan de laatste Surinaamse president die Nederland bezocht. Zijn opvolger Desi Bouterse bleef weg. Net als de afgelopen dagen protesteren groepjes vrouwen verspreid over de Afghaanse hoofdstad Kabul tegen de Taliban. Bij de actievoerders en ook in de westerse wereld is er veel ontevredenheid dat er alleen mannen in de nieuwe overgangsregering zitten, allemaal Taliban-strijders. Op straat in Den Bosch is een vrouw van 34 uit Utrecht doodgestoken. Er is een verdachte opgepakt. Volgens getuigen is het haar ex. De vrouw liep met een kinderwagen en het kind zou ongedeerd zijn. In steden in Spanje wordt vanavond gedemonstreerd tegen anti-homo-geweld vanwege de mishandeling van een 20-jarige homoseksuele man in Madrid afgelopen weekend. Voor komend weekend is er een landelijk protest aangekondigd. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer is onhoudbaar, zei NS-directeur Marjan Rintel tegen BNR Nieuwsradio. Ze zegt dat het huidige beleid verwarrend is voor reizigers. Als voorbeeld geeft ze aan dat mensen op winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht geen mondkapje ophoeven, maar op het naastgelegen station wel. Ik ben altijd heel erg voor het mondkapje geweest, hè, omdat er ook toch veel angst was om dicht bij elkaar te zitten. En dan biedt het mondkapje natuurlijk wel enige bescherming in het reizen met de trein op die 1,5 meter. Maar nu je ziet dat het in heel Nederland is afgeschaft en reizigers er moeite mee hebben om het te dragen en elkaar gaan aanspreken en daar ook agressie uit ontstaat, dan denk ik, dan moet je of zeggen we doen het wel, maar dan handhaven we het ook, of we doen het niet. Het demissionair kabinet wil de mondkapjesverplichting op 20 september loslaten. En dinsdag geven minister De Jonge en premier Rutte een persconferentie. Nederland is als derde geëindigd bij de Europese tijdrittitel voor gemengde wielerploegen. De Italiaanse mannen en vrouwen pakten in eigen land het goud. Het zilver ging naar Duitsland. Het wieleronderdeel wordt sinds 2019 Europees verreden. Dat gebeurde in Alkmaar, waar de Nederlandse gemengde ploeg toen wel de snelste was. Het weer nog, volop zon, 24 tot 28 graden is het geworden. Morgen zonnige periode, maar later wolkenvelden en meer kans op buien. In het oosten mogelijk met onweer. De temperatuur ligt dan tussen de 23 en 27 graden. En de verkeersinformatie. Dennis, mooi, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Hele goedemiddag. Nou, er staan 73 files. De meeste problemen zijn te vinden in Noord-Brabant. Maar ik begin op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Daar leveren de werkzaamheden hier nu een 30 minuten vertraging op. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht. 3 kwartier vertraging. Dan naar Brabant. De A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is de weg voorlopig dicht door een gekantelde vrachtwagen. En de andere kant op levert die gekantelde vrachtwagen je een 30 minuten vertraging op. In beide richtingen rijden voorlopig het beste om via Den Bosch. Op de A59 Zierikzee-Den Bosch loopt het vast door een ander ongeluk. Tussen de afrit voor Dussen en Engelen is het 16 kilometer file. Een extra reistijd is daar 3 kwartier. MUZIEK Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 23 tot en met 26 september presenteren we alweer de 5e editie van Septemberme. Het muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort en online. Kijk op september-me.nl. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Sundrecht of Finish vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. En Pringles voor 1,25, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. NPO Radio 1. NOS NTR. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez, courez. Répétitif, c'était ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça s'arrêtait pas. This is the moment that the Bataclan was stormed. Une bombe à l'explosie. Door de getuigen van de aanslag in Parijs op 13 november 2015... bij onder meer het voetbalstadion Stade de France en concertzaal Bataclan. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, er vielen die dag in Parijs op verschillende plekken 130 doden. De verdachten van de aanslagen staan vanaf vandaag terecht in een speciaal gebouwde zittingszaal in het hart van de stad. Ze worden beschuldigd van deelname aan een terroristische organisatie en medeplichtigheid aan de aanslagen. Correspondent Frank Renaud is bij de rechtszaak, die naar verwachting 8 tot 9 maanden gaat duren. Frank, wat is er vandaag op deze eerste dag van het proces al aan bod gekomen? Nou, het meest bijzondere was toch wel dat Salah Abdeslam gesproken heeft. Salah Abdeslam is de enige dader van de aanslagen toen. Er waren er 10. Hij is de enige die het overleefd heeft, die nog in leven is. De 9 anderen werden toen doodgeschoten of bliezen zichzelf op met bomgordels. Salah Abdeslam leefde nog, kwam in de cel terecht en zit nu dus in die rechtszaal. En er werd hem door de rechter gevraagd zich voor te stellen. En hij heeft toen 2-3 zinnen gezegd. Salah Abdeslam zei onder meer: Allah is heilig. En hij zei ook: ik heb alles achter me gelaten om strijder voor IS te worden. Dat waren de enige woorden die hij tot nu toe gesproken heeft. Maar dat is wel heel belangrijk, want de afgelopen jaren heeft hij helemaal niets gezegd over die aanslagen. En met deze uitspraken weten we in ieder geval een beetje waar nu zijn politiek-ideologische voorkeuren liggen. Maar geen schuldbetuiging dus? Absoluut niet. En het klinkt ook zeker niet alsof hij met excuses of berouw zal komen tijdens deze rechtszaak over die aanslagen, waar de rechter gaat proberen in ieder geval te kijken of zijn schuld bewezen kan worden. Mm-hmm. En wie zijn er verder aanwezig? Nou, in totaal zijn er dus 20 verdachten bij deze rechtszaak. Hè. Daarvan zijn er 14 ook echt fysiek aanwezig. Want de anderen zijn er niet. 5 daarvan die zijn waarschijnlijk overleden bij de strijd in Syrië. Maar omdat er geen officiële doodsoorzaak is vastgesteld, mogen ze dan wel bij verstek berecht worden. En er zit nog iemand in de cel in Turkije ook. De 14 anderen die staan hier dus terecht. 11 daarvan zitten in Frankrijk tijdens het proces in de cel. Worden met speciale gewapende escorts elke dag naar de rechtbank heen en weer gereden. En die moeten dus afwachten wat er de komende 9 maanden gaat gebeuren. Kijken of zij schuldig worden bevonden of niet. Een aantal kan levenslang krijgen, gezien de lastenlegging. Een aantal anderen kan 20 jaar cel krijgen. En zo'n 1800 overlevenden en nabestaanden hebben zich gemeld, heb ik begrepen. Komen zij nog aan het woord tijdens het proces? Wat is daarover bekend? Ja, absoluut. En dat is misschien wel het meest bijzondere van dit proces, als het ontzettend lang gaat duren, dat er ook heel veel tijd is ingeruimd voor de overlevenden, voor de gewonden, voor de nabestaanden. Zij komen vanaf eind september ongeveer aan bod. Daar zijn 4 tot 5 weken voor ingeruimd. Als ze zich aangemeld hebben bij de rechter als civiele partij met een advocaat, dan mogen ze het woord nemen. Tot nu toe is nog niet bekend hoeveel wat er worden, maar het zouden er wel eens enkele honderden kunnen worden. En zij kunnen dan in de rechtbank, staand tegenover die 20 verdachten, vertellen wat zij hebben meegemaakt en hoe het de levens op zijn kop heeft gezet. En dat is ook echt de bedoeling van de overlevenden die wij in ieder geval gesproken hebben, dat ze dat willen, dat ze daar kracht uit putten ook om dat te kunnen vertellen, om te laten zien van wij zijn nog in leven en dit is wat ons is overkomen. Jullie zitten nu in de verdachtenbank. Frank Renaud, dankjewel voor nu. En de bloedigste aanslag was in de Bataclan, waar een concert van de Eagles of Death Metal werd gehouden. Daar kwamen 90 mensen om het leven. Ferry Zandvliet was daar ook. Vorig jaar verscheen zijn boek Souvenirs beter na Bataclan. Goedemiddag, Ferry. Hi, hallo. Heb jij je ook aangemeld om te spreken? Nee, die behoefte voelde ik zelf niet om dat te doen. Ik heb al een keertje eerder bij Abdeslam in de rechtszaal gezeten, toen hij voor een andere zaak terecht stond. En toen hadden we geen spreekrecht hoor, maar toen heb ik hem gezien en het deed me niet zoveel. En ik heb ook dat stukje toen afgesloten. Ik voel niet de behoefte om iets tegen hem te zeggen. Ik voel ook geen boosheid meer of zo. Dat stukje heb ik afgerond eigenlijk. En zeg je nou dat je hebt toen Abdeslam al gezien, de enige overlevende dader die direct betrokken was en die aanwezig is dus bij het proces, en dat deed je niet zoveel. Kan je daar meer over vertellen? Ik ging er naartoe met Bob, een van die andere jongens, en we waren daarvoor uitgenodigd. En gewoon om te zien wat het zou doen met ons. Ja. Als we hem in de ogen zouden kunnen kijken, nou, dat deed ons niks eigenlijk. Het was best wel een zielig klein mannetje met afhangende schouders die... waar ik misschien wel een beetje medelijden voor voelde, ook zelfs. Maar die bijna geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Inhoudelijk eigenlijk alles ontweek. Tot ik ook dacht, nou ja, ik ga sowieso geen antwoord krijgen op vragen die ik misschien heb. Dus ja, dan kies je er ook voor om daar niet meer mee bezig te zijn. Weet je, als er toch niks te halen valt, dan kan je er wel heel erg op blijven inzoomen en je dingen af gaan vragen. Maar het is nu inmiddels een paar jaar geleden. Ik heb gewoon besloten dat stukje ook gewoon los te laten. Mm-hmm. Dat hoort ook een beetje bij je verwerken, ook, denk ik. Ja, dat is dan het gedeelte over Abdeslam. Maar is het voor jou belangrijk om het proces te volgen? Ga je dat doen? Ja, ik heb net al de eerste nieuwsberichten gelezen. Ik ga vanaf afstand ga ik het wel volgen. Ik ben benieuwd ik denk dat dat niet zo is, maar of er nieuwe feiten naar boven zullen komen. Maar daar, ik zou wel nieuwsgierig zijn naar van wat zit er nou voor verhaal achter die laatste dagen van die daders. Sammy Amimoer, natuurlijk een van de daders waar ik ook bij zijn familie thuis geweest ben. Ik ben gewoon benieuwd van hoe zijn die jongens nou geronseld door IS en hoe is die aanslag precies voorbereid. Lijkt me hele interessante details, maar ik denk niet dat daar veel over naar buiten gaat komen. Maar ik ga het wel allemaal volgen tot op de voet. En hoe is het om steeds weer opnieuw aan die avond herinnerd te worden? Want dat gebeurt natuurlijk nu ook weer met dit proces. En ja, ik heb je aan de telefoon. Ik herinner je er ook weer aan, ja, natuurlijk. Maar dat is als jullie niet bellen ook zo. Ik heb vanmorgen nog een lezing gegeven die altijd natuurlijk de aanslag als aanleiding heeft. Het is een heel ander verhaal natuurlijk, maar waardoor ik elke dag bijna wel altijd wel even ermee bezig ben. Dus dat is iets dat is, ja, daar ben ik zo aan gewend inmiddels, dat ik dat maar ook qua emoties gelukkig ook niks meer doe. Dan zou ik dat natuurlijk ook sowieso niet vol kunnen houden. Mm. En het verschil is nu alleen dat er nu weer, ja, dat er in de media van alles gebeurt omtrent die aanslag. Dat is wel weer even nieuw. Mag ik aan jou vragen, als je denkt aan die dag, waar denk je dan aan? Zie je dan beelden voor je of ruik je iets? Of is het veel meer minder aan de oppervlakte? Ik heb inmiddels, als ik aan Parijs denk en aan die aanslag, ik heb zoveel meer mooie herinneringen ook gemaakt in die stad, waar ik dan die dan eigenlijk nog eerder in mijn hoofd naar boven komen. En ook als ik aan die aanslag zelf specifiek denk. Kijk, heel veel mensen die, als ze dat woord aanslag horen, denken ze natuurlijk aan het schieten en wat er daar binnen gebeurt. Maar voor mij is die aanslag, ja, dat is bijna een week aan herinneringen. Weet je wel, wij zijn natuurlijk ontsnapt en ik ben opgevangen door een gezin in Parijs. Daarna zijn we op televisie geweest, mijn vrienden en ik. Dus dat hoort ook allemaal bij die aanslag in mijn hoofd. Dus als ik aan die aanslag denk, dan zijn er eigenlijk al die dingen die naar boven komen. En dan denk ik niet alleen maar aan iemand die met een Kalasjnikov tegenover me staat of zo. Misschien is dat het laatste waar ik aan denk zelfs. Mm. Gaat dat je ook bedoelen? Voor de buitenwereld. Die, ja, kennen natuurlijk alleen maar dat schieten. Ja. Maar voor mij, ja, het ging natuurlijk wekenlang door nog daarna, die aanslag. Je hele leven staat op zijn kop. Ineens wil iedereen je spreken. Ben je met je vrienden op de televisie geweest? Word je herkend in de stad? Ben je alleen maar daarmee bezig? Dat hoort bij mij allemaal onder een soort één pakketje, is dat of zo, weet je wel? Ja, het is veel uitgestrekter dan dat wij ons kunnen voorstellen. Het is veel meer dan dat. We hebben ook gelachen die nacht van die aanslag, hoe gek dat ook klinkt. Het is niet alleen maar ellende. En je zei net, ik ben wel benieuwd naar bepaalde achtergronden. Hè? Heb jij hele concrete vragen die je nog beantwoord wil zien? Ik ben wel gewoon benieuwd naar hoe die... En ik weet dat die vader van Sammy Amimoer, die een van die daders waar ik mee bevriend ben, die vader, die is heel erg benieuwd naar de weg die zijn zoon heeft afgelegd naar die aanslag toe. En Ja, misschien ook omdat ik hem dat heb horen zeggen, hardop, ben ik daar ook wel nieuwsgierig naar. En ik ook het idee heb dat ik die Sammy een beetje ken, omdat ik ook bij hem thuis ben geweest op zijn kamer. Ben ik daar wel nieuwsgierig naar, of daar iets over naar buiten gaat komen. Dus die vraag van, joh, hoe hebben jullie de laatste weken eruit gezien, die zou ik wel interessant vinden om beantwoord te krijgen. Wat doe je nou zo'n laatste dag, weet je, als je weet dat je jezelf gaat opblazen? Dat vind ik interessant om te weten. En ik vind het wel interessant hoe jij niet van die aanslag afbeweegt, maar er eigenlijk steeds ook naartoe gaat zelf. Hè? In je verhalen en ook dus familie opzoekt van aanslagplegers. Je maakt duidelijk een beweging naar het verhaal toe. Wat geeft jou dat? Wat doet dat voor jou? Nou ja, kijk, het heeft natuurlijk allemaal met het verhaal te maken, maar het heeft natuurlijk ook met verbinden te maken. Ik vond het heel fijn om die familie te ontmoeten. En om ook hun kant van het verhaal te horen. En dat is ook heel helend om met mensen te praten die een beetje in hetzelfde schuitje zitten als jij. Dus het is niet zo dat ik me zo naar die avond toe beweeg, maar het zijn ook allemaal dingen die ermee te maken hebben. Mm-hmm. Maar die me wel juist goede energie geven. En tot slot nog even terug naar het proces. Wat zou een veroordeling van bijvoorbeeld Abdeslam voor jou betekenen? In mijn hoofd heeft hij al levenslang gekregen, want ik weet zeker dat hij nooit meer vrijkomt. En dat is prima. Ik ben niet heel nieuwsgierig naar hoeveel jaar die gaat krijgen. Hij heeft al 22 jaar van mij gekregen voor die eerdere veroordeling waar ik dan bij was. En die ziet natuurlijk nooit het daglicht meer. En daar ben ik het ook wel mee eens. Goed. Ferry, dank je wel. Ferry Zandvliet, die was daar toen in die concertzaal, de Bataclan. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Op de Afsluitdijk, de A7, nu een kwartier vertraging richting Friesland door de werkzaamheden daar, ook op de A7, maar dan van Heerenveen naar Hoorn. De andere kant op dus, die is bij Den Oever afgesloten door een kapotte auto die midden in de werkzaamheden staat. A58, Breda-Eindhoven, die is nog steeds dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot door een gekantelde vrachtwagen. En de andere kant op levert je dat zo'n half uur vertraging op. Tot slot de A59, Zierikzee Den Bosch, een half uur vertraging tussen Dussen en Engelen. En ook dat komt door een ongeluk. Er is meer nieuws. Nederlanders domineren de cocaïnehandel in Europa. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Europol en de United Nations Office on Drugs and Crime. Van alle smokkelverdachten die tussen begin 2018 en eind 2020 in Europa werden opgepakt, al bijna 60% de Nederlandse nationaliteit. In Amsterdam is de eerste rechtswinkel speciaal voor vrouwen geopend. Ze kunnen er gratis juridisch advies krijgen van rechtenstudenten van de Universiteit van Amsterdam. Het initiatief is genomen omdat vrouwen nog vaak financieel afhankelijk zijn en minder verdienen dan mannen. En daarnaast komen vrouwen vaak in de problemen door een echtscheiding en krijgen ze meer te maken met seksueel geweld of straatintimidatie. En een omstreden standbeeld van de Amerikaanse generaal Robert E. Lee in Richmond in de staat Virginia is weggehaald. Het beeld was een van de belangrijkste monumenten in de VS van de Confederatie. De zuidelijke staten die in de Amerikaanse burgeroorlog voor onafhankelijkheid en handhaving van de slavernij streden. Aanwezige activisten waren blij toen het beeld met een hijskraan de lucht inging. Het met graffiti bedekte voetstuk van Lee blijft wel op zijn plaats staan. I'm free. I'm free. Freedom's taste of reality. So many times before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free. We'll be right back. lekker zweven met The Who, I'm Free. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Zoeken naar voetafdrukken van dinosaurussen, fossiele opgraven of speuren naar uitgestorven dieren. In Nederland doen maar een paar wetenschappers dit echt voor hun werk. Maar duizenden amateurs of burgerwetenschappers zoeken in hun vrije tijd op deze manier naar fossielen. En voor die liefhebbers verschijnt een vernieuwde gids om de fossielenjacht nog serieuzer aan te pakken. Ik praat erover met de auteur van de gids en dat is natuurlijk... Wie anders kan het ook zijn? Anne Schulp, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij Naturalis. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Schulp, het opgraven van een Tyrannosaurus rex was een van de hoogtepunten, geloof ik, uit uw carrière. Dat is echt wel next level, fossiele speuren. Hoe bent u zelf ooit begonnen? Dat is wel heel wild, ja. Nou, ook, dat begon natuurlijk ook een heel stuk rustiger. De Tyrannosaurussen liggen op de gemiddelde vakantiebestemming van de familie Schulp niet voor het oprapen. Maar wel een, op dat moment, nee, maar wel een heel tof klein schelpje. Een opgerold schaaltje waar een soort inktvisje in woonde van een soort, ja, die bestaan helemaal niet meer. Die was uit gestorven. Dus ja, je bent dan, wat zal het zijn, 6, 7. En je hebt een soort van rode hotline naar de oertijd met zo'n fossiel. En was dat voor u het begin van alles? Bent u daarna steeds meer gaan zoeken? Het is daarna wel een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat zo'n verzameling die groeit. En dan wordt er wel eens, van waar gaan we de volgende keer heen op vakantie? Nou, graag toch wel een leuke plek waar het goed fossielen zoeken is. Dus ja, dat, en dan groeit die verzameling natuurlijk. Ja, en de interesse en daarna ook het verhaal erachter. Ja, we gaan het straks nog even over die verzameling hebben. Voor wie is deze gids bedoeld? Nou ja, het was eigenlijk waar ik zelf in mijn eigen ervaring ook een beetje op klem liep. Want ja, er zijn heel veel fossiele boeken. Daar kun je dan opzoeken wat voor fossiel het is en hoe dat er allemaal aan toe ging. Dat maar, is meer een determinerend... Ja, exact. Maar dan die belangrijke vraag van wat voor lijm gebruik je? Hoe haal je die prachtige breekbare fossielen uit het keiharde gesteente? Wat voor gereedschappen gebruik je? Hoe registreer je het? Hoe zorg je er gewoon voor dat je echt op een next level serieus kunt verzamelen? En ja, in Nederland was daar eigenlijk helemaal niks over te krijgen. En je sprokkelt die kennis een beetje bij elkaar. En op een bepaald moment denk je van ja, verdorie, ik moet dat ook gewoon delen met al die andere verzamelaars. En zo is dat gekomen. Is het ook nuttig voor beginners als je bijvoorbeeld je afvraagt waar je moet zoeken? Ja, ook al inderdaad, als je net begint met fossielen zoeken, ja, als het virus je eenmaal een klein beetje te pakken hebt en als je dan eens wil snuffelen van wat zijn nou die volgende stappen, ja, dan praktijkgids fossielen heet het ook niet voor niets. En hoopt u ook jonge mensen, meiden en jongens te inspireren om dit te gaan doen? Ja, dat zien we eigenlijk. De belangstelling die je proeft. Ik krijg ook regelmatig mailtjes voor van kinderen die met een spreekbeurt over fossielen bezig zijn of vragen hebben. Ik zit nu aan de lijn vanaf een parkeerplek aan de A1. Ik geef vanavond een lezing over dinosaurussen opgraven in het oosten van het land. Daar heb je ook altijd jong publiek bij die met dat soort vragen komen. Wat moet je studeren? Hoe ga je daarin verder? Voor je het weet heb je te pakken. Nou ben ik zelf vogelaar. Er zijn die waarnemingen van amateurs zoals ik. Ja. Kunnen belangrijk zijn voor de wetenschap. Hoe is dat bij het zoeken naar fossielen? Nou, dat is ook een heel belangrijke reden voor mij om dit boek ook te schrijven. Want je ziet heel vaak dat zo'n verzameling of zo'n verzamelaar met een hele bijzondere vondst komt. Dat die dan toch ook wetenschappelijk ontzettend interessant blijkt. Dat we er nieuwe dingen van kunnen leren. En dan is het wel ongelooflijk fijn als dat echt op een goede manier verzameld is. En niet de helft nog in het veld achterblijft. Of dat het vernacheld wordt omdat er met het verkeerde gereedschap mee geklooid wordt. Of dat er een bijzondere lijm in verdwijnt waardoor we het niet meer kunnen dateren. Dat zou super jammer zijn. Dus allemaal van dat soort praktische dingetjes die wil ik er ook in meegeven. En ja, ik hoop daarmee ook die brug te slaan tussen het wetenschappelijk werkveld en al die amateurs. Ik vind het zo'n naar woord, want in Nederland klinkt het altijd zo negatief, hè? Amateur. Maar ja, het zijn wel echt, letterlijk betekent het ook gewoon liefhebber. Hè? Ja, precies. We noemen het ook wel citizen scientists. Dat is een vriendelijker woord. Ja, prachtig. En als u terugkijkt, nog even naar uw eigen collectie, uw privécollectie. Wat vindt u de mooiste vondst daaruit? Oei, nou ja, dat hele kleine opgerolde huisje van die inktvis, dat was natuurlijk wel een heel bijzondere. Maar ja, die eerste keren dat er ook echt tandjes van grote reptielen uitkwamen, dat was natuurlijk ook kicken. Er zitten zoveel van die bijzondere... Ja, ieder fossiel heeft zo zijn eigen verhaal. Ik denk dat er zit heel veel spul bij. Dat was gewoon heel gaaf. En begrijp ik nou goed dat hele mooie voetstapje. Uw eigen collectie heeft weggegeven? Ja, goed, op een bepaald moment groeit dat ook een beetje uit de klauwen. En tijd terug, ik had ook een fijne samenwerking met de collega's aan de universiteit in Sanaa in Jemen. Met dinosaurusvoetsporen. Dus ik heb eigenlijk alles waar je echt wat van kan leren, wat leuk is, wat in het onderwijs van pas kan komen, heb ik daar in de onderwijscollectie over gedaan. Dat leek mij eigenlijk wel zo leuk. Prachtig, dank voor uw verhaal. En de nieuwe gids, vernieuwde gids dus, om een fossiele jacht nog serieuzer aan te pakken. Anne Schulp, paleontoloog en schrijver van die nieuwe praktijkgids. Zometeen praat ik met historica Nadia Bourras over de betrokkenheid van Marokkaanse Nederlanders bij de politiek, bij de verkiezingen die nu in Marokko worden gehouden. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo. €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent. €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoet. Het internationale vaccinatieprogramma COVAX denkt dit jaar 20% van de mensen in armere landen een eerste coronaprik te kunnen geven. En dat is een stuk minder dan verwacht. Die tegenvallen komt onder meer door productieproblemen en exportbeperkingen. In 19 van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's staat het risiconiveau nu op ernstig of zeer ernstig. Dat is één regio meer dan een week geleden. Bij deze twee hoogste risiconiveaus wordt de coronasituatie als slecht beoordeeld. Johan Remkes is meteen na zijn aanstelling als informateur begonnen met gesprekken. De leiders van VVD, CDA en D66 komen vandaag al langs. Remkes heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen uit te zoeken of er uit een combinatie van deze drie partijen een minderheidskabinet te vormen is. En deze zomerse dag heeft veel mensen naar de stranden getrokken. Het was daardoor druk op de wegen richting onder meer Zeeland, Katwijk en Zandvoort. Op sommige plekken liep de vertraging op tot bijna een uur. Ja, zien we die drukte nu nog, Dennis Mooi? Ja, maar dan vooral in het zuiden van het land. Op de A58 van Breda naar Eindhoven. De weg is nog steeds dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Vanwege een gekantelde vrachtwagen. Andere kant op heb je een half uur vertraging. In beide richtingen rijdt best om via Den Bosch. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Hagevlietbrug nu 20 minuten vertraging. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit voor Dussen en Den Bosch-Maaspoort. 18 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Zeg het maar weer, man. Zeg het maar weer, man. Laat de zon zich nog eens zien. Gaat het waaien dan misschien? Ja, altijd als het heel mooi weer is, Marco Verhoef, dan draaien we deze eventjes. Want wat was het prachtig vandaag. Hoeveel is het nu nog? Hoeveel graden? Op de meeste plaatsen nog boven de 25 graden. Centraal Nederland zo'n 6, 27. En in het uiterste zuiden zitten we nog op 28. En overal droog nog. En overal droog en overal zonnig. En nou, die zon blijft schijnen tot die ondergaat. En uiteindelijk zul je wel zien dat de kracht nu af begint te nemen. Dus de maximumtemperatuur hebben we wel bereikt. De komende uren gaat het voorzichtig omlaag. En als de zon zo ondergaat, dan gaat het een stuk rapper. En dan kom kom je uiteindelijk vannacht uit op een graad of 15. Maar het blijft het grootste deel van de nacht helder. Pas laat in de nacht begint de bewolking in het zuidwesten wat toe te nemen. Ja, en dan krijgen we heel ander weer, hè? Ja, want dat is wel een voorbode van inderdaad een ander weertype. Er komt een laagdrukgebied steeds noordelijker te liggen. Dat begon boven de Golf van Biscayen. Dat ligt inmiddels boven Engeland. En dat trekt morgen richting Ierland. Ja, daar merken wij in ieder geval bewolkingstoename van. En daar komt er inderdaad ook een gebied over met wat neerslag. Niet in de ochtend, denk ik. Dan is het op de meeste plaatsen nog wel droog. En met een beetje geluk blijft het langs de westkust ook de hele dag droog. Maar verder naar het oosten, ja, dan neemt die kans op buien inderdaad wel toe. En vooral in Oost- en Zuidoost-Nederland kan er dan ook een keer wat onweer bij zitten. En daarna? Het blijft buiig en waar het dan morgen voor die bui uit in het noordoosten nog 27 graden kan worden, gaat de temperatuur toch voorzichtig wel wat omlaag. Vrijdag doen we het met 22 tot 24 graden. Het warmst tegen de Duitse grens, Achterhoek, Twente die kant op. En ook vrijdag gaan er een aantal buien vallen. Waarschijnlijk zelfs nog wat meer dan op de donderdag. Maar opnieuw geldt dat de westkust toch wel redelijke papieren heeft om een grotendeels droge dag te krijgen. Overigens ook voor vrijdag geldt in het noordoosten nog een kans op onweer. Die kans lijkt in het weekend wel kleiner te worden. Dat wil niet zeggen dat het droog wordt, want ook in het weekend kunnen er enkele buien vallen met een beetje zon tussendoor en geleidelijk nog wat lagere temperaturen. Zondag zitten we op een graad of 20. Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk helemaal niet slecht. En als het bij een enkele bui blijft, nou ja, dan kun je toch nog prima buiten zijn, dacht ik zo. Dankjewel, Marco. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. We waren bereid om tot onze nek in het strand te staan. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boy Jonkergauw presenteren Gevaarlijke Namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forten Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:04 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Marokkanen kunnen vandaag hun stem uitbrengen in de landelijke, provinciale en lokale verkiezingen. In Nederland wonen bijna 400.000 Marokkaanse Nederlanders en ook zij zouden hun stem mogen uitbrengen in deze verkiezingen. Hoe geïnteresseerd is de gemeenschap in de Marokkaanse politiek? Daarover praat ik met historica Nadia Bourras, expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Mevrouw Bourras, goedemiddag. Goedemiddag. Marokkaanse Nederlanders mogen dus hun stem uitbrengen. Doen ze dat ook? Wat weten we daarover? Nou, formeel mag het wel, maar het is nogal ingewikkeld om te doen. Er zit heel veel bureaucratie achter. Je moet lijfelijk aanwezig zijn in Marokko om te kunnen stemmen. Of je moet iemand machtigen om voor jou in Marokko te stemmen. Nou, dit zijn allemaal maatregelen die niet heel bevorderlijk zijn voor de politieke participatie van Marokkanen in Europa. Dus het gebeurt maar heel zelden dat mensen echt daadwerkelijk gaan stemmen. Maar deze maatregelen zijn feitelijk bedoeld om toch wel het stemmen te ontmoedigen onder de diaspora gemeenschap. Oh, waarom? Waarom doen ze dat? Nou ja, dat is een lopende discussie. Ik weet dat dat heel veel mensen zich sterk maken om het mogelijk te maken. Omdat ze zeggen, nou ja, jullie zien ons als onderdaan, als burger van Marokko. Nou, dan willen wij ook dezelfde rechten en plichten hebben. En daar hoort dus ook stemrecht bij. Maar goed, Marokko wil er nog niet aan. En dat heeft vooral te maken met het feit dat men bang is voor... Nou ja, wellicht een sterke lobby die vanuit Europa zou kunnen ontstaan. Of de conservatieve stem, dat soort geluiden hoor je ook heel vaak. Of dat mensen heel erg een proteststem uitbrengen. Dus, en dat zou in potentie een bedreiging kunnen zijn voor de gevestigde politieke orde. Dus men wil er nog niet aan. Ja. Willen ze er wel aan? Wordt de Marokkaanse politiek bijvoorbeeld besproken binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap? Je kan niet zeggen dat het enorm leeft. Ik heb net de proef op de som genomen. Ik heb even in de familie-app gegooid van... jongens, weten jullie dat er vandaag verkiezingen zijn in Marokko? Niemand wist dat. Ik vroeg ook meteen, weten jullie wie de premier is van Marokko? Ook daar, alleen mijn broertje die wist dat. Maar goed, dat is omdat hij daar vaak komt en ook Marokkaanse vrienden heeft daar... Maar verder, dat komt vooral uit desinteresse. Marokkaanse Nederlanders zijn over het algemeen niet zozeer geïnteresseerd in het politieke systeem in Marokko. Ze zijn natuurlijk wel op de hoogte van de politieke ontwikkelingen. Ze kennen de belangrijkste spelers en daar heb je het al. De Marokkaanse koning is toch de belangrijkste politicus van het land. En hij bepaalt veel van het beleid, dus men weet dat. Dus dan heeft het eigenlijk weinig zin om ook te weten welke politieke partijen er nog meer zijn en wie wat te zeggen heeft. Want zij voeren in principe toch het beleid uit van de koning. Dus het is desinteresse, maar het is denk ik ook een gebrek aan informatie. Je leest er niet zo heel veel over. Nou, wij praten er nu over. Een aantal kranten heeft er ook over bericht vandaag. Maar verder hoor je er niet heel veel over. Ook niet in de internationale media. Terwijl Marokko, zou je zeggen, toch een belangrijk land is voor de EU, maar zeker ook voor Nederland. Ja, en het is dus ook deels fatalisme. Zo van, ja, wat kunnen wij nou nog veranderen daar? Is er ook angst dat je politieke ideeën kenbaar worden bij binnen het regime? Dat zal ook voor een deel meespelen. Niet veel mensen praten er graag over. Uit angst dat ze in bepaalde kampen worden gestopt. Of je bent heel erg voor de koning, of je bent juist tegen de koning. Nou, dat kan je allebei problemen opleveren. Maar met name het feit dat dat mensen zich heel nadrukkelijk uitspreken tegen het politiek systeem in Marokko of tegen de koning. Daarvoor kan je wel degelijk in de problemen komen. We hebben dat gezien de laatste. Nou, we hebben dat gezien de laatste maanden. Is er enorm veel druk ook op mensen die bijvoorbeeld. Het gaat gewoon om gewone Marokkanen in Marokko. Die op sociale media bijvoorbeeld kritiek uiten op de regering, op de koning of op religie of whatever. Nou ja, belangrijke heilige instituten, daar mag je niet aan komen. Daarvoor kan je dus in de problemen komen. We hebben dat gezien. Er is ook een belangrijke zaak geweest de afgelopen maanden, waarbij een Amerikaanse Marokkaan YouTube-filmpjes maakte waarin hij toch kritisch was over bepaalde ontwikkelingen in de Marokkaanse samenleving. Daarbij dus ook kritiek leverde op de politiek. Nou, toen hij in Marokko was, is hij meteen gearresteerd en hij heeft toch een aantal maanden vastgezeten. Zo'n vaart zal het niet lopen met gewone Marokkaanse Nederlanders die daar iets over vinden. Maar als je echt kritiek hebt, dan vermoed ik wel dat je goed in de gaten wordt gehouden. Want men is heel huiverig voor politiek activisme, of dat nu in Marokko is of daarbuiten. Er is dus minder politieke binding en betrokkenheid. Hoe is over het algemeen binding met Marokko van Marokkaanse Nederlanders? Die is heel sterk, maar dat is vooral sociale binding. Mensen hebben familie, mensen gaan op vakantie. Economische verbondenheid is ook heel erg belangrijk. Veel mensen investeren in Marokko, hebben daar een huis of een bedrijf of iets dergelijks. Ook dat is een reden om, nou ja, je kan beter zwijgen dan je heel erg uitspreken. Dus die binding is er wel degelijk. We hebben dat gezien, de zomer is net voorbij. Heel veel mensen zijn teruggekomen. Dus er gaan miljoenen diaspora-Marokkanen, noem ik ze maar even, op vakantie in Marokko. Dus die zijn op de hoogte van wat er speelt. Die kennen natuurlijk de problematiek van het land. Die weten dat er een kloof is tussen arm en rijk. Die weten dat de koning heel veel invloed en macht heeft. En feitelijk het beleid bepaalt, dat weten ze allemaal. Maar om je heel erg te investeren in die kennis en het politiek systeem en de corruptie en dat soort gedoe, heel veel mensen blijven daar liever vanaf. En als ze willen helpen, dan helpen ze familie of streekgenoten of doen aan liefdadigheid. Maar erg politiek geëngageerd in wat zich in Marokko afspeelt, dat speelt veel minder. Oké. Dankjewel, historica Nadia Bourras, expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Dan naar het kroondomein. Ja, daar is veel over gesproken vandaag. Vanaf 15 september gaat het domein het Loo voor 3 maanden dicht. Dat gebeurt al jaren, maar wellicht dit jaar voor het laatst. Want de koning mag de bossen van het kroondomein niet meer jaarlijks sluiten als hij zijn subsidie van bijna 5 miljoen euro voor het natuurgebied wil behouden. Al jaren is er protest tegen het sluiten van dit stuk bos. Mark Robin Visser is gaan kijken met een strijder van het eerste uur. Zo, ja, we hebben zojuist een rondje het bos in gereden met Harry Vos. En het moet gezegd, meneer Vos, het is een schitterende dag voor een boswandeling. Het is zeker een schitterende dag voor een boswandeling. U kent het hier als uw broekzak natuurlijk. En ook al heel erg lang dat u hier komt om actie te voeren. Hè? Ja, al een jaar of 35, dat is wel heel lang geleden. Dat is vorige Waar gaan we naartoe? We wandelen naar het kroondomein. Het favoriete schietgebied van onze koning. Nog steeds. Even kijken. Vanaf hier is het verboden voor auto's. En dan zie ik daar 2 stevige palen staan. En er staat op het op de linkerpaal en lo. Ja. Daar staat het. Ja, dat is het gebied is van onze koning. He? En hier komen we dan bij zo'n bord. Het is nu nog open, hè? Nog 1 week. Kroondomein het Loo, opengesteld voor wandelaars en fietsers. Toegang verboden vanaf 15 september tot 25 december. Zo is het dus al die tijd. Wat is daar eigenlijk het probleem mee? Nou, het probleem is dat dit een prachtig natuurgebied is. Het ligt pal aan Apeldoorn. Het is meer dan 1000 hectare groot. Het is een heel groot natuurgebied. Het is natuurlijk waanzinnig als het mooiste tijd van het jaar is. Het vallen van de bladeren, de mooie kleuren. Dat ze zeggen, je mag alleen nog over 1 hoofd weg. En voor de rest blijf je eruit, want de koning moet jagen, hè, laten we het zo noemen. Bent u nou blij met wat er nu gebeurd is? Ja, ik ben ernstig bij. Het is zo, van de week zag ik mijn eerste wolf. Dus dat was al zo'n euforisch moment. En dan komt dit er nog achteraan in de week. Dan denk je, nou, dit is wel echt een superweek geworden. Ja, nou, we horen een hele tevreden Harry Vos die er heel lang voor gestreden heeft dat het hier open mag. Trouwens, volgende week gaat het dus dit jaar nog wel weer dicht. Ja, en er wordt enorm gefietst. U mag er nu nog in, hè? Ja, gelukkig wel. Het is prachtig. Ja? Heel mooi. Ja, echt genieten. En eigenlijk moet het hele jaar open zijn. Ja, vindt u dat? Ja, echt wel. Echt, ja. Ja, we zijn zo'n dichtbevolkt landje. Dus maak het open. Zoveel natuur hebben we niet meer. Wat vindt u van de gang van zaken hier? Nou, ik kan me voorstellen dat je bepaalde terreinen wel eens een keer sluit. Maar doe het dan voor heel beperkte jacht. Als dat nodig is om te zeggen die wildstand. Nou, eigenlijk vind ik persoonlijk dat het niet klopt. Nee. Het bos is toch van iedereen, is van ons allemaal. Nou, en dan gaan ze op bepaalde momenten, en ook nog in de mooiste tijd, gaan ze hem dicht doen en jagen. Nou, we zitten in de coronatijd. Ik bedoel, iedereen wil graag naar buiten. En dan zeggen we, dit doen we dicht. Op zo'n manier, dan kunnen wij de fiets verlaten staan. Nee, zo is het toch? Ja. Nee, ik ben daar niet mee eens. Ik vind gewoon dat het moet open blijven. Maar jullie gaan nog even de domeinen inspecteren, zolang het nog kan? Ja, zeker. Wij gaan tot 15 september. We zitten vlak op een camping vlakbij. En wie weet is er ook nog wel een klein stukje waar je nog wel heel voorzichtig in kan. Ja. Kijk maar uit. Zeker weten. Ja, dank u wel. Ja, deze mensen wilden dat dus heel erg graag, dat dat domein open bleef. Verslaggever Albert Bos in Den Haag doet politiek en koninklijk huis. Albert, in hoeverre was dit besluit nou nog een verrassing? Nou, je ziet eigenlijk de afgelopen jaren toch die discussie eigenlijk wel veranderen. Het begon toch eigenlijk met de Partij voor de Dieren. Die stelde eigenlijk, ja, de koning is de koning, weliswaar een bijzonder burger, maar hij moet zich eigenlijk gewoon net als de rest aan de wet houden als het gaat om het aanvragen en het krijgen van een subsidie met de bijbehorende regels. En je zag eigenlijk de laatste jaren steeds meer partijen die kant op bewegen. Er was dus ook gewoon een kamermeerderheid die dat wilde, dat de boel gelijk werd getrokken. En je kunt je ook afvragen, waarom moet dat nou 3 maanden dicht? Nou, dat willen we natuurlijk heel graag aan de koning zelf vandaag vragen. Het zal je niet verbazen, die wil natuurlijk vandaag niet. Maar in juli, na de fotosessie, vroeg ik hem naar het Loo. En met name of hij nou bereid was om die bossen van het kroondomein gewoon het hele jaar te openen. De subsidie loopt dus af aan het eind van het jaar. En er zal mogelijk een nieuwe subsidie aangevraagd worden. En ik heb met de minister afgesproken dat het een heel transparant proces zal zijn. En ik heb ook, we gaan ervan uit dat gelijke monniken gelijke kappen. Dus alle grote terreinen in Nederland, alle grote landgoederen, is op dezelfde manier behandeld worden. Het kroondomein niet anders dan andere subsidianten. Maatschappelijk en ook politiek is er veel ophef over. Begrijpt u dat? Nee, ik begrijp dat er extra naar gekeken wordt. Maar ik wil dat het loog precies hetzelfde behandeld wordt als alle andere landgoederen in Nederland. Eerder werd gezegd door de minister dat het vanwege de persoonlijke levenssfeer is van de koning. Kunt u aangeven wat daarmee bedoeld wordt? Ik wil niet namens de minister spreken, dus ik kan niet zeggen wat zij daarmee bedoelde. Nee. Eerder werd gezegd vanwege de jacht, is dat zo? Nou, de persoonlijke levenssfeer is... ik weet niet, de subsidieaanvraag gaat niet over de jacht. Het gaat over het totale beheer van het kroondomein. En faunabeheer is een deel, de jacht is daar een deel van. Ja, dat is er een deel van, de jacht. Je hoort hem een beetje de boel proberen te ontwijken. Minister Schouten wilde dus de laatste keer niet verder gaan dan vanwege de persoonlijke levenssfeer. Nou, ik denk dat we inmiddels ook de mensen die we net horen, de jacht is daar natuurlijk ook gewoon een onderdeel van. Ja, precies. En gaat dit nu ook echt gebeuren of is er nog een uitweg voor de koning? Ja, hij kan natuurlijk gewoon eigenlijk altijd zeggen, weet je wat, dan vraag ik geen subsidie meer aan. Maar dan kan moet hij het zelf betalen en onderhouden. Precies, dat is dan natuurlijk wel weer de keerzijde. Kan hij wel zijn eigen openingstijden bepalen, maar die signalen zijn er in Den Haag in ieder geval niet. Goed. Dankjewel. Albert Bos in Den Haag. Door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het inmiddels op de weg? 250 kilometer file staat er nog. Op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, staat 8 kilometer daarvan. Dat komt natuurlijk door de werkzaamheden. De vertraging is een half uur. Je hebt ook een half uur vertraging nu op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. A58 Breda-Eindhoven is al uren dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschotting. Die blijft ook uren afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. Andere kant op levert dat ongeluk een half uur vertraging op. Omrijden kan via Den Bosch. En op die omleidingsroute, de N65 van Tilburg naar Den Bosch, is het daardoor een stuk drukker natuurlijk. Tussen Oosterwijk en Kromvoort is de vertraging bijvoorbeeld 20 minuten. En er is meer nieuws. De Afghaanse ex-president Ghani, die vorige maand vluchtte toen de Taliban Kabul innamen, heeft excuus aangeboden aan het Afghaanse volk. En dat heeft hij op Twitter gedaan. Hij schrijft daar een bericht dat het hem spijt. Volgens de ex-president was vluchten de enige optie om bloedvergieten, zoals hij het omschrijft, te voorkomen. Volgens onbevestigde berichten zou Ghani zijn gevlucht met een helikopter en meer dan 100 miljoen euro aan contanten. Ghani ontkent dit en zegt bereid te zijn om zijn financiën te laten onderzoeken door de VN. Sinds 2009 staat de Amerikaanse zangeres Britney Spears onder toezicht van haar vader. Hij bepaalt alles voor haar. Daar wil ze van af. En daarover zei ze in juni tegen de rechtbank op emotionele toon dat ze zelf wil bepalen wat ze doet en wanneer. I just don't like feeling like I work for the people whom I pay. I don't like being told I have to, no matter what, even if I'm sick. Jody, the conservator, says I have to see my coach Ken even when I'm sick. It's not okay to force me to do anything I don't want to do. I don't like it. I don't want to do that. And I haven't done anything wrong to deserve this treatment. Ook zegt Britney Spears hier dat ze niets heeft gedaan om het strenge toezicht te verdienen. Eind deze maand is er weer een zitting in dit proces. Nou heeft haar vader gezegd dat zijn dochter de kans moet krijgen om weer volledig zelf te beschikken over haar leven. Ik heb contact met Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notaris en docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Lucienne, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Britney Spears staat dus onder curatele, dat weten we. Wat had dat nou eigenlijk in onder curatele staan in dit geval? Ja, onder curatele staan, als je dat naar Nederlandse maatstaven vertaalt. Wij hebben dat ook in Nederland en dat is om iemand te beschermen. Maar naar Nederlandse termen is dat de meest vergaande bescherming die er is. En dat betekent eigenlijk dat je helemaal zelf geen beslissingen meer neemt, maar dat de curator dat voor je doet. En dat gaat dan niet alleen over je vermogen beslissingen nemen, maar dus ook inderdaad over je persoonlijke leven. En wie komen normaal gesproken daarvoor in aanmerking? Normaal gesproken komen daar mensen voor. In Nederland wordt er eerder gekozen voor wat bewind heet dan voor curatele. Voor curatele komen echt de gevallen waar iemand bijvoorbeeld verstandelijk en meervoudig gehandicapt is, nooit onafhankelijk is geweest. Maar in een geval waarin iemand tijdelijk of naar verwachting tijdelijk niet zelf beslissing kan nemen, wordt er veel eerder naar bewind gekeken. En zal eerder bewind worden ingesteld door de rechter dan een curatele. Nou, Spears is natuurlijk helemaal niet als bescherming ervaren, maar meer als een gevangenis. Ja, ze staat al sinds 2009 onder curatele. Ja, en is zelfs een beweging ontstaan om haar heen, genaamd Free Britney. We kunnen dus stellen dat al 12 of 13 jaar haar vader haar leven bepaalt, hè? Ja, dat is natuurlijk heel erg ingrijpend. Hè. Het is misschien zo dat je dat een bepaald moment in je meerderjarige leven, dat je zelf geen beslissingen meer neemt of hele onverstandige dingen doet. En dan is het natuurlijk mooi dat er iets van bescherming is. Alleen de vraag is van ja, dit duurt al heel erg lang en is ook zo verstrekkend. Ja. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat bij bewind gaat het veel meer om beslissingen over je geld, over je vermogen. He, en dat in Nederland wordt dat gedaan als je bijvoorbeeld door je geestelijke toestand het niet kunt. Maar ook als je bijvoorbeeld heel veel schulden hebt, zelf niet goed met geld om zou gaan. En dan is het veel meer een begeleiding. Maar dit bij Britney Spears, dat hebben we haar ook horen zeggen. Het is helemaal in de plaats gekomen van haar eigen wil, zowat. En ze vertelde ook dat ze niet eens meer een koffie mag bestellen. Ja. En ook niet de beslissing, ze zou graag nog een kind zou kunnen nemen. En dat is natuurlijk heel erg verstrekkend. Hmm. En jij hebt vandaag een artikel geschreven over het botsende belang tussen ouder en kind. Hè? Onder andere naar aanleiding dat de vader van Britney haar curator is. Waarom is het beter als een curator emotioneel verder van je afstaat? Nou ja, naar aanleiding daarvan kwam ik daar inderdaad over. Ja, is nou in dit geval, is het nou als iemand onafhankelijk van zijn ouders is geweest en op een bepaald moment ga je op eigen benen staan, je valt en je staat weer op, je mag je eigen fouten maken. Is het dan handig om in zo'n situatie nou de vader tot curator of bewindvoerder te benoemen, vroeg ik me af. En zeker in dit geval. Ze vertelde ook net in het fragment, ik moest per se optreden terwijl ik zelf niet wilde of ziek was. Hier zit dan ook dat element in natuurlijk van het tegenstrijdig belang, dus geld meegemoeid. Maar als je dat er even afbelt, dan is natuurlijk de vraag, die vader heeft ook toen hij nog geen 18 jaar was, net zoals in Nederland natuurlijk, beslissingen voor haar genomen, omdat minderjarigen, mensen jonger dan 18 zelf hun beslissingen niet nemen. En de vraag is het nou handig in een periode in je leven dat je het even zelf niet kan, om dat dan weer een ouder te laten doen? Hè? Dan ga je eigenlijk terug naar de tijd van vroeger. En dan kom je weer in een soortzelfde afhankelijkheidsrelatie misschien wel, als je vroeger met je ouders hebt gestaan. En dan heb je toch het idee van, ik ben helemaal nooit volwassen geworden. Dus je kan me voorstellen. En de termijn is ook zo lang. Hè? Dat is al heel lang bij haar gaande. Lucienne, dit is heel lang gaande. Ze heeft daar zelf heel veel, is daar heel kritisch over. Ze zegt ook dat ze is uitgebuit de afgelopen jaren. Jij haalde dat al eventjes aan. In hoeverre worden curatoren gecontroleerd? Nou, die worden natuurlijk wel gecontroleerd. Maar ja, het makkelijkste te controleren is natuurlijk, hoe gaat de curator om met de financiën? Hè? Dat zijn euro's, die kun je optellen en aftrekken. Daar kan transparantie in zijn. En dit is natuurlijk veel ingewikkelder. Hè? Hoe neemt iemand nou persoonlijke beslissingen voor iemand anders? Hè? Dat is natuurlijk een heel moeilijk vlak. En je moet dan zelf aan de bel gaan trekken. En dat is een ander argument waarvan ik denk, waarom is het nou wel zo handig dat die vader curator is? He, want je kunt natuurlijk zelf wel aan de bel trekken bij de rechter van die curator, denkt allemaal gekke beslissingen voor mij. Maar als het je vader is, is dat weer een andere kwestie. Hmm. Dus ik weet nou niet of dat systeem dan zo goed werkt. Nee. He, want je kunt naar de rechter om te zeggen, ik wil een andere curator, want hij doet het niet goed. Maar ja, nu is het nou net wel je vader. Die misschien het vroeger wel heel goed voor je gezorgd heeft. Dus ja, dat maakt het ingewikkeld. Ja, en dat is het. Ik ben heel benieuwd wat er besloten gaat worden. Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank je wel weer. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Zo is het. Een stoplicht springt op rood en ander weer op groen. In Almelo is altijd wel wat te doen, grapte Herman Vinkers ooit. Maar Almelo heeft nu echt iets bijzonders. Het Stedelijk Museum heeft een expositie over sneakers. Een schoen met heel veel enthousiaste fans en verzamelaars. En dat is bijzonder, vindt de conservator. We hebben een groot ander museum, maar die zit in het buitenland. In het designmuseum in Londen, die nu ook zo'n tentoonstelling heeft. Dus nou ja, we zijn gewoon helemaal hipje in Almelo. Nou, dat is nog een reden om naar Almelo te gaan dus. 4. De Oer-Hollandse duivensport kampt met een oudbollig imago. Duivenverenigingen hebben weinig jonge aanwas en hun ledenbestand vergrijst. Het zijn ook meestal mannen die het doen. Toch zijn de races dankzij GPS veel spannender om te volgen, hoorde RTV Utrecht van duivenfans André en Eddy Holleman. Als je hen hoort, is het juist een hobby die de adrenaline doet kolken. Je raakt er min of meer aan verslaafd. Zo'n kick geven. Ja, ze hopen ook dat meer vrouwen de duivensport gaan ontdekken. Er is tegenwoordig zelfs een speciale Ladies League. 3. Fans van Star Wars zijn nogal toegewijd. Hoe fanatiek ze zijn onderzocht de Amerikaanse acteur Mark Hamill, die Luke Skywalker speelde in de films, in een grappig experiment op Twitter. Aangemoedigd door een fan twitterde hij slechts zijn eigen naam. Dat resulteerde in meer dan 500.000 likes. Vandaag ging hij nog een stapje verder en twitterde hij alleen een punt. En ook dat nadert inmiddels alweer de 100.000 likes. Om in Star Wars termen te blijven, the force is strong with this one. 2. Een dag na de 6-1 overwinning van Oranje stond de bondscoach Louis van Gaal alweer op het veld. Om een spaaractie voor het amateurvoetbal te promoten, gaf hij een training aan jeugdspelers van SV De Meer. Dat is de club waar hij zelf ooit begonnen is. En ook zo'n training neemt hij zeer serieus, merkte verslaggever van De Telegraaf, toen van Gaal vond dat sommige pupillen niet genoeg opletten. Ik kom hier voor jullie. Dus je mag wel enige aandacht aan mij geven. Begrijp je dat? Dank je wel. Ik kom hier voor jullie. Dus je mag wel enige aandacht aan mij geven. Begrijp je dat? Ja. Dankjewel. Nou, gelukkig eindigde de training met een vrolijke groepsfoto. En ook die werd minutieus gecoördineerd door de bondscoach. 1. Zaterdag is het 20 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center plaats hadden. Dat was een dag waarop de wereld veranderde. Mensen raakten angstig voor de dreiging van terrorisme en moslims kregen te maken met argwaan en stigmatisering. Journalist Wafa Al-Ali was 10, schrijft ze in een persoonlijk stuk in NRC vandaag. En de enige moslim op een katholieke basisschool in Winterswijk. Voor 9-11 waren haar klasgenoten nieuwsgierig naar haar. Daarna voelde ze vooral argwaan. Ze werd opeens de dochter van Bin Laden. Bijzonder. Al-Ali vond ook haar interview terug met het Jeugdjournaal, waarin ze de jeugdige ernst, met jeugdige ernst praat over Bin Laden. Ja, hij was moslim en ja, dat vond ik best wel erg, want dan denken zeker mensen dat ik ook slecht ben. Als één moslim slecht is, dan wil het ook niet zeggen dat alle andere moslims slecht zijn. Indrukwekkende stuk van Wafa Al-Ali van vandaag is terug te vinden in NRC. Ik zal het zo even delen via Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Na 6 schakelen we meer verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hi Lara, ik ben in Utrecht bij eerstejaarsstudent Rick Kloosterman. We gaan het hebben over de woningnood onder studenten, want die is nijpender dan ooit. Het tekort is nu ongeveer 20.000 kamers. Rick heeft op meer dan 100 kamers gereageerd. 10 keer gehospiteerd, alleen vist hij telkens naast het net. Ik heb het zo met hem over ja, wat er dan in godsnaam misgaat en wat hij in hemelsnaam gaat doen, want volgende week moet hij hier weer weg. En het studiejaar is al begonnen. Ai, ai, ai. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. En we horen voor het eerst van Johan Remkes als de nieuwe informateur. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Ik vind het leuk, Peter. Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijf een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. 6 uur. NPO Radio 1. met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws Gekoop praat ik over het veelgedeelde onderzoek over shapeshifting, de aanpassing van dieren aan de klimaatverandering. Met een van de betrokken auteurs, hij zit in Australië. En een keerpunt voor vrouwenrechten in Mexico, nu het Hoge Rechtshof daar oordeelt dat abortus niet langer strafbaar is. Nu is het NOS Journaal, Wouter Wolgemoed. Oekraïne heeft met een geheime operatie geprobeerd 2 Russische militairen te arresteren voor betrokkenheid bij het afschieten van de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald. Dat meldt CNN op basis van eigen onderzoek. De Oekraïnse veiligheidsdiensten deden zich voor als een Russisch bedrijf dat op zoek was naar beveiligers. Onder de Russische militairen die zich hiervoor aanmelden waren er 2 naar eigen zeggen betrokken bij de lancering van de Buk-raket. De 2 waren al onderweg naar Oekraïne, maar werden bij een tussenstop in Wit-Rusland opgepakt. En de Wit-Russen zouden de militairen hebben teruggestuurd naar Rusland. Demissionair premier Rutte noemt de ontmoeting met de Surinaamse president Santokki in het torentje in Den Haag historisch en een herbevestiging van de vriendschappelijke relatie tussen beide landen. Santokki is de eerste Surinaamse leider die Nederland bezoekt sinds 2008... De president zei dat als het aan ons ligt de relatie met Nederland volledig is hersteld. En ook sprak hij vol lof over de Nederlandse hulp bij de bestrijding van het coronavirus. Artsen sturen, verpleegkundigen sturen, medicamenten sturen, vaccins sturen, militairen sturen. Maar tegelijkertijd werken naar post-COVID-situatie. Dit is de vorm van samenwerking die we graag willen in die andere sectoren. En dat gaan we ook doen. In 2008 was Ronald Venetiaan de laatste Surinaamse president die Nederland bezocht. Zijn opvolger Desi Bouterse bleef weg. Johan Remkes is meteen na zijn aanstelling als informateur begonnen met gesprekken. De leiders van VVD, CDA en D66 komen vandaag al langs. Remkes heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen uit te zoeken of uit die partijen een minderheidskabinet te vormen is. Het internationale vaccinatieprogramma COVAX denkt dit jaar 20% van de mensen in armere landen een eerste coronaprik te kunnen geven. Dat is een stuk minder dan verwacht. Die tegenvaller komt onder meer door productieproblemen en exportbeperkingen. Er staan minder veiligheidsregio's in Nederland op zeer ernstig wat betreft het aantal coronabesmettingen. De 6 waar dat nu nog voor geldt zijn Flevoland, Amsterdam-Amstelan, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Twente. In Den Bosch is op straat een vrouw van 34 doodgestoken. Volgens Omroep Brabant liep ze met een kinderwagen. Het kind zou ongedeerd zijn. Veel mensen zagen het gebeuren. Je hebt 2 keuzes. Je hebt de dader en het slachtoffer. Met de dader was al bezig, dus dan ga ik naar het slachtoffer toe. Dan heb ik ook gelijk ook mee 1-2 gebeld. Zou ik echt shaken, want het is allemaal zo angstig, zeg maar. Het is echt idioot, vind ik. Ik zeg, je leest het altijd en denkt het ver van mijn bedshow, maar nou is het echt helemaal vlakbij. Omstanders hielden de dader in bedwang tot de politie kwam. Het gaat om een man van 31 uit Nieuwegein. En volgens een getuige is hij de ex van de vrouw. In Spaanse steden wordt vanavond gedemonstreerd tegen anti-homo-geweld. Aanleiding is de mishandeling van een 20-jarige homoseksuele man in Madrid. Dat gebeurde afgelopen weekend, zegt correspondent Rob Zoutberg. De jongen werd daar omringd door 8 zwart geklede figuren. Het portiek van zijn huis ingetrokken, werd met een mes gesneden in zijn mond en door zijn wang heen en kreeg op zijn billen daarna het woord maricon gekrast. Nou, maricon is het woord voor flikker hier in het Spaans. Belangengroepen zeggen dat het geweld tegen LHBTI'ers in Spanje toeneemt. Voor komend weekend staat er een landelijk protest gepland. Deze zomerse dag heeft veel mensen naar het strand getrokken. Op verschillende wegen richting de kust stond het daarom vast. Op sommige plekken liep de vertraging op tot bijna een uur. Ook op de waterplassen in het binnenland was er veel recreatie. In De Bilt werd het vanmiddag 26,9 graden... waarmee het landelijk de warmste dag was sinds eind juni. Het weer voor de komende uren dan nog steeds volop zon. Het is dus 24 tot 28 graden. Morgen ook zonnige periode, maar later wolkenvelden. En meer kans op buien, in het oosten mogelijk met onweer. De temperatuur ligt dan 23 tot 27 graden. En de verkeersinformatie, Dennis Mooij. Ik zie bij Omroep Brabant dat ze daar spreken van een verkeersinfarct in Brabant. Ja, en dat heeft voor een groot deel te maken met de ongelukken. En vooral de A58 van Breda naar Eindhoven. Want die is al uren dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Er zijn vrachtwagen gekanteld. Het gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Andere kant op levert dat een half uur vertraging op. In beide richtingen kan je omrijden via Den Bosch. Maar daardoor wordt het ook een heel stuk drukker op de N65 door omrijders tussen Tilburg en Den Bosch. Richting Den Bosch heb je bijvoorbeeld nu een half uur vertraging. En op de A A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch zijn vanmiddag ook ongelukken gebeurd. Dus daar is het ook een stuk drukker dan gebruikelijk. Dan helemaal naar de andere kant van het land. De A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar leveren de werkzaamheden nu een half uur vertraging op. De A20, Gouda Hoek van Holland, die is dicht bij Westerlee vanwege een ongeluk. Het staat stil vanaf Maassluis. En de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. De situatie bij de Haringvlietbrug kost je nu een kwartier extra. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. NOS NTR. Bijna 6 maanden na de verkiezingen is vanmiddag de nieuwe informateur Johan Remkes officieel aan de slag gegaan om een nieuw kabinet te zoeken. Het geduld in de politiek en ook in de samenleving wordt nogal op de proef gesteld. Lara Rensen. Nieuws & Co. Remkes gaat in opdracht van de Tweede Kamer onderzoeken of er een minderheidskabinet gevormd kan worden uit de partijen VVD, D66 en het CDA. Of een combinatie van 2 van de 3 partijen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Is al duidelijk geworden hoe hij het gaat aanpakken? Ja, hij gaat net als de vorige informateurs natuurlijk veel praten met partijen. Hij is vanmiddag ook vliegend van start gegaan, want gelijk na de aanvaarding, de officiële aanvaarding van de opdracht, nodigde die al 3 partijleiders uit. Die van de VVD, die van D66 en die van het CDA. Hij zal luisteren naar waar het spaak liep. Hij zal luisteren naar wat ze willen, maar hij zal ook streng zijn. Niet Remkes moet het doen, maar de partijen zelf moeten het doen. Het is aan hen om de stappen te zetten om uit deze impasse te komen. En dat vraagt om een constructieve houding van iedereen. Ja, en dat vraagt hij niet alleen van de partijen die hij vanmiddag spreekt, maar ook voor de andere partijen die nog meedoen aan de formatie, of die hiervoor nog meedoen aan de formatie, aan GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdA. Die zal hij morgen spreken. En hij sluit ook zeker nadrukkelijk niet uit dat hij ook nog andere partijen zal gaan uitnodigen in de komende dagen. Ja, want werkt hij dan echt naar dat minderheidskabinet toe? Of want waarom praat hij dan ook met GroenLinks, ChristenUnie en PvdA? Ja, dat is de vraag of er echt een minderheidskabinet gaat komen. Hij gaat er wel echt onderzoek naar doen. De vorige informateur trok namelijk de conclusie dat op dit moment in de onderhandeling of in de formatie een meerderheidskabinet echt niet aan de orde is. Dat echt niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom gaat hij op verzoek van de Tweede Kamer ook echt op zoek naar dat minderheidskabinet. Maar hij gaat niks uitsluiten. In de formatieopdracht staat in eerste instantie richten op een minderheidskabinet. Dus dat zal als eerste op de agenda staan. Maar in dit proces kun je nooit alles uitsluiten. Ja, dus als die in die gesprekken een opening naar een meerderheid tegenkomt, dan zal die het niet nalaten om dat ook te gaan onderzoeken. Oké, vanmiddag waren dus al de eerste gesprekken. Je zei al, hij is meteen begonnen. Heeft dat ook al duidelijkheid gegeven? Nee, eerst kwam Rutte, daarna kwam Kaag. Die zijn al naar binnen en naar buiten geweest. Hoekstra zit er nu. Na afloop van die gesprekken zeiden de eerste twee zeiden ze niet veel nieuwe dingen. We hebben een goed gesprek gehad in ieder geval. Maar ik kan daar niet zoveel over melden eigenlijk. Maar hoe gaat het nu verder, het proces? Ja, dat heeft u gezien. Hij heeft een heel programmaatje. En ja, het lijkt mij niet aan mij om dat programma allemaal met u te delen. Maar hij volgens mij is dat voor een deel streng, gedeeld. Ook voor u en voor eigenlijk zeker alle andere partijen. Trekt u zich dat aan? Zeker, zeker. Maar we gaan nu even stap voor stap verder. Ik heb gesproken over de inhoud van de schoollezing, ja, met de heer Remkes. Over klimaat, kansongelijkheid, de uitdagingen die D66 ziet. We hebben het helemaal langs de lijnen van de inhoud en de zakelijke benadering die zo nodig zal zijn in de politiek, waar ik zeer van hou. Niet over de verhouding tussen Rutte en u, of de relatie goed is. Inhoud. Nog iets anders? Want ik ben er klaar. Ja, dit is wat ze kwijt wilden. Ik durf het bijna niet meer te vragen aan Jeroen, maar hoe lang gaat dat nog duren? Ja, daar weet ik het antwoord ook niet op. We hebben het aan Johan Remkes gevraagd. Die weet het antwoord daar ook nog niet op. Hij wil er ook nog niet op vooruitlopen. Maar ik heb de woorden half oktober al gevallen dat er dan meer duidelijkheid moet komen. Dus voorlopig is er nog geen nieuwe regering. Nee, half oktober, dat duurt nog eventjes. Dankjewel, Roel Bolsius. Grotere oren, langere snavels, langere poten. Dieren kunnen zich aanpassen aan hitte. En er is steeds meer bewijs dat dieren hun lichaamsbouw aanpassen in reactie op klimaatverandering. Dat schrijven onderzoekers in het vakblad Trends in Ecology and Evolution. Eerder vanmiddag sprak ik vanwege het tijdsverschil met Marcel Klaassen. Hij is ecoloog aan de Deakin University in Australië en een van de auteurs van het artikel. En zij hebben dus zelf geen experimenten gedaan, maar allerlei onderzoeken naast elkaar gelegd. Dus ik heb hem gevraagd wat voor onderzoeken zij hebben bekeken. Ja, hele kleine verschillen. Maar ze zijn wel meetbaar. Maar daar moet je wel goede instrumenten voor hebben om dat te kunnen meten. Dus ja, het gaat om een paar procenten. Maar het is wel verbluffend dat we die verandering in zo'n hele korte tijd al zien. Een aantal decennia. Evolueren deze... Dus een heleboel dieren, een heleboel verschillende soorten. Vogels, zoogdieren. Veranderen hun de lengte van hun snavel bijvoorbeeld, van een poot. Ja, wat u al zei. Jullie hebben zelf geen experimenten gedaan, maar allerlei onderzoeken naast elkaar gelegd. Wat is jullie conclusie als jullie al die studies zo naast elkaar leggen? Ja, dat is het mooie aan het onderzoek. Dat we dus een heleboel studies bij elkaar hebben gelegd. Want er is wel wat onderzoek in deze richting gedaan. Dus we hadden de hypothese van, nou, als de aarde warmer wordt, dan moeten deze warmbloedige dieren, die moeten als het erg warm wordt, dan moeten ze hun warmte kwijt kunnen. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je bijvoorbeeld via je poten en je armen of je vleugels. En ook je snavel in vogels. Want vogels bijvoorbeeld, die hebben een heel dik verenpakket. Daar kun je niet zomaar warmte door verliezen. Maar als je nou een heleboel bloed naar je poten, naar je snavel toestuurt, dan werken die als warmtewisselaars. Dus het idee is, nou, als de aarde warmer wordt, dan moeten ze meer warmte kwijt. Zou het dan ook zo kunnen zijn dat die snavels groter worden, bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of dat oren bij zoogdieren groter worden? Nou, en dat blijkt inderdaad zo te zijn. En niet in één studie, nee, dat zijn er een heleboel. En zelfs een hoop onderzoekers van die studies zelf, die hadden het niet in de gaten. Dus we hebben een aantal studies, die hebben opnieuw geanalyseerd en gevonden van, ja, het wordt allemaal groter naarmate het warmer wordt. Dat is niet in alle dieren zo. Kijk, er zijn verschillende manieren waarop je kunt aanpassen aan een warmer wordend klimaat. Je kunt ergens anders gaan wonen, ergens anders gaan leven. Je kunt je gedrag aanpassen, dus koelere plekjes opzoeken. Je gedrag meer naar de nacht verplaatsen, bijvoorbeeld. Maar voor sommige dieren is blijkbaar dus zo dat ze een hele lichaamsbouw erop aan het passen zijn. En wat zegt dat ons dan? Dat dieren bijvoorbeeld grotere oren of snavels krijgen? Wat het ons zegt is dat, omdat het in zo'n korte tijd gebeurt, dat de druk op die dieren om te veranderen, om mee te gaan met die klimaatverandering, groot is. Dus als we evolutie op zo'n kort tijdsbestek zien, betekent dat de druk groot is. Dus het is heel belangrijk voor ze. En weten jullie zeker dat komt door klimaatverandering? Is dat aangetoond, dat verband? Dat is heel moeilijk om daar zo keihard een uitspraak over te doen. Maar omdat het zoveel studies die in die richting wijzen zijn, kunnen we er vrij zeker over zijn. Waarom is het zo moeilijk om daar keihard uitspraken over te doen als je maar één zo'n studie zou hebben? Dat is omdat bijvoorbeeld snavels, die worden niet alleen gebruikt om als warmtewisselaars, om hitte kwijt te raken, maar die worden natuurlijk ook gebruikt om te eten. Dus er zijn kosten en baten aan het hebben van bijvoorbeeld een grotere snavel of langere poten of grotere oren. Ja, ja. En wat weten we over de effecten van die veranderingen die u constateert? Weten we bijvoorbeeld of de overlevingskansen van, ik zeg maar, een vogel toenemen als die een grotere snavel heeft en beter kan afkoelen en beter bij het eten kan? Dat verwacht ik wel, maar dat weten we nog niet. Aha. En dat is het vervolgonderzoek. Daar zijn we mee bezig. Dat is een hele belangrijke vraag, maar ik verwacht het wel. Want anders zouden we niet in zo'n heel kort tijdsbestek zulke veranderingen al zien. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat ze kunnen veranderen. Dus dat ze meegaan met veranderingen in de omgeving. En dan, dat is natuurlijk sowieso, als het om global change gaat, is het fijn dat de natuur die flexibiliteit heeft. Maar dan is er altijd de vraag van, ja, die vogel en dat zoogdier, die zien we wel veranderen, maar kunnen ze dat allemaal? Want er zijn nogmaals, er zijn kosten en baten aan het hebben van een kleine of een grote snavel. En dan de volgende vraag is, en hoe ver is de rekbaarheid? Want op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Je kunt niet die snavel alsmaar laten groeien. Dus, en dat zijn wel zaken waar... Die baren een beetje zorgen. Marcel Klaassen, ecoloog aan de Deakin University in Australië en een van de auteurs van dit artikel. Dank u wel, hoor. Graag gedaan. Nog even naar de weg en de problemen, vooral in Brabant. Dennis, mooi. Zeker, de afgesloten A58 Eindhoven-Tilburg zorgt al... Breda richting Eindhoven, moet ik zeggen, zorgt al heel de middag voor problemen. Er is eerder vanmiddag namelijk een vrachtwagen gekanteld. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is de weg de komende uren nog dicht. Omrijden doe je via Den Bosch. En de andere kant op levert dat ongeluk nu een kwartier vertraging op. De N65, omrijders komen in de file tussen Tilburg en Den Bosch. En de vertraging is daar opgelopen tot bijna een half uur. Dan op de Afsluitdijk nog steeds file. De A7 richting Friesland, 20 minuten vertraging. En de A20, Gouda Hoek van Holland. Tussen Maassluis en Westerlee staat het stil over 5 kilometer. De weg is afgesloten, ook door een ongeluk. 16 minuten over 6. IKEA heeft last van leveringsproblemen. En daardoor zijn ook in Nederland producten niet of moeilijk verkrijgbaar. Sommige producten zullen voor een tijdje helemaal uit de schappen verdwijnen. Dat is een gevolg van de toegenomen vraag en de wereldwijde logistieke problemen in de scheepvaart hebben meer bedrijven last van. Daarnaast stijgen de prijzen van grondstoffen. Volgens de woningwinkel betekent het niet dat klanten meer moeten gaan betalen. We wachten het af. Twee diamanten armbanden die de Franse koningin Marie Antoinette droeg gaan onder de hamer. Marie Antoinette was de laatste koningin van Frankrijk voor de Franse revolutie uitbrak. Zij en haar man, koning Lodewijk de 16e, werden in 1793 voor hoogverraad veroordeeld tot de guillotine. De sieraden worden in november geveild en zullen naar verwachting tussen de 1,5 en 4 miljoen euro opleveren. En op sociale media duiken filmpjes op van iets dat lijkt op een groot zwemmend beest in de haven van Rotterdam. Beelden doen denken aan een dierenrug met schubben die af en toe boven water komen. Kees Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum ging op zoek, vond niks, maar heeft wel een verklaring. Wat ik nu denk is dat er dus iets onder water aan de bodem vast zit met iets dat met laag water een beetje boven komt. Daar stroomt het water dan langs. Ja, dat zou het dan moeten zijn. Klinkt allemaal heel logisch, maar liever heeft Moeilijker dat hij het mis heeft. Ik hoop eigenlijk dat het nog heel lang een mysterie blijft. Want het is natuurlijk wel leuk om naar dat monster te kijken. En dan zie je misschien ook nog wel echte stadsnatuur. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Die is vanavond aan de Noorderstraat in het centrum van Utrecht. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Lara, ik ben op bezoek bij kersverse student Rick Kloosterman. Hij heeft op meer dan 100 kamers gereageerd. Maar nog steeds geen woonplek, terwijl het academisch jaar deze week is begonnen. Dit jaar is de nood hoger dan ooit als het gaat om huisvesting. Na de pandemie willen meer studenten namelijk op kamers. We zitten in het huis van je mentor, Jeroen, tijdens de introductieweek. Die zit ook naast je. Daar mag je nu een tijdje logeren, Rick. Ja, voor een weekje. Een weekje. En daar ben ik me heel dankbaar voor. Ja. Hoe was je dag vandaag? Het was echt les voor het eerst, toch, vandaag? Eerst college en daarna gewoon rustig gebold in het parkje. Ja, en dan kom ik je... Ik ben je nu echt aan het storen, hè? Want je had nu liever ook nog steeds in het park gezeten. Eigenlijk wel, ja. Het zat wel heel lekker, ja. Kom, we jassen even dit interview er snel doorheen. Nee, ik begin altijd met een fragment. En dat is deze keer, Rick, van... moet ik heel even spieken? Van Ama Boahene van de LSVB, die ook de nood van het probleem aankaart. Luister. Het kamertekort voor studenten wordt steeds groter. Het is altijd al een groot probleem geweest. Het tekort is nu ongeveer 20.000 kamers. En dat wordt de komende jaren, als het zo doorgaat, alleen maar groter. Waarschijnlijk loopt het op tot ongeveer 50.000 kamers tekort. En dat betekent dat heel veel studenten die dat wel willen, niet op kamers kunnen. En dat is een groot probleem wat ons betreft. Ja, Rick, je bent dus niet de enige, dat wist je wel. Maar het jaar is eigenlijk al begonnen deze week. Hoor je dit ook om je heen? Mensen die kamers zoeken. Ja. Ik ken nog een één iemand die zoekt ook nog een kamer. En voor de rest, niet heel veel eigenlijk. Dus dat is heel krom, vind ik. Ja, eigen zoektocht, hè? Ja. Meer dan 100 kamers gereageerd, ook heel vaak gehospiteerd. Hoe ging dat? Hospiteren? Ja. Nou, niet goed. Anders zat ik hier niet. Nee, Dat is hospiteren hartstikke leuk. Eigenlijk is het verschrikkelijk. Het is eigenlijk gewoon een vleeskeuring. Maar ja. Ja. Ja, dat vraag is dan, ja, heel bout misschien. Maar wat deed je verkeerd? Heb je een idee? Als ik het wist, dan deed ik het niet. En dan had ik misschien hopelijk een kamer gekregen. Nee, ik denk dat ik misschien te stil, te introvert ben of zo. Ik weet het niet. Ah, je zegt ook echt vleeskeuring. Ja, het is een vleeskeuring. Je ziet elkaar 3 uur en daarna zie je elkaar waarschijnlijk nooit meer. Dus ja, het is kijk wie je leuk vindt en die wordt het. En de rest, ja, jammer dan. Ja. Op naar de volgende. Ja, ik hoor aan je dat je dat ook echt heel oneerlijk vindt dus. Het is heel vervelend, ja. Het is heel, het is echt een momentopname. En ik ben zelf wel introvert, dus als je mij in één keer voor een wildvreemde groep gooit, dan ging ik te stotteren of te maak ik in één keer hele rare zinnen of wat dan ook. En dat valt gewoon niet lekker in de groep. Die denken gewoon van, ja, die is gewoon... Ja, dit is wel echt vaak hoe het gaat, hè, hospiteren. Ja. Zou het anders moeten? Hoe wil je het anders doen? Nou, dat weet ik niet. Nee, ik zou het ook niet weten. Je moet wel een beetje... Je kan niet een wildvreemde zomaar in je huis laten. Je moet wel een beetje matchen, natuurlijk. Dat is ook waar, natuurlijk. Kijk, je woont... je ouders althans wonen zelf in... Noordhoorn was het, vlakbij Groningen. Vlakbij Groningen. Heen en weer reizen is geen optie? Nee, maar als het moet, dan moet het maar. Ja, dat is wel iets van 6 uur ongeveer, hè? Elk 3 dag. Uur van deur tot deur. Heb je wel eens gedacht aan dichter bij huis studeren? Wel eens aan gedacht, maar ik wou juist eigenlijk uit Groningen weg. Dus dat ging ook weer snel van tafel af, het idee. Ja, en je bent een hele vrolijke kerel. Je blijft ook lachen, maar al die afwijzingen, wat doet het met je? Het kan niet in je koude kleren gaan. Het is op een duur wordt het heel demotiverend, ja. Dan denk je van alweer niet. Is er iets mis? Ben ik gewoon te ongezellig of wat dan ook? Mm. Nou ja, het is gewoon echt heel demotiverend. Ja. In jouw eigen omgeving bij studie maak je het niet zo vaak mee, vertel je dus. Maar er zijn dus wel 20.000 studentenkamers tekort. Ik heb nog één fragmentje van Siem, die komt toevallig ook uit Groningen. En die studeert ook in Utrecht en die had ook hetzelfde probleem. Luister even mee naar zijn eigen oplossing. Ik kom uit Groningen en in deze introductieweek moesten wij elke dag op school zijn. Dus ik had geen zin in elke dag 5 uur met het openbaar vervoer heen en weer te reizen. Dus ik sta nu in een busje op de camping. Dat heeft hij echt gedaan? Ja, dat heb ik. Idee heeft mijn broer me ook al gepitcht. Maar toevallig is mijn vader nou deze week op vakantie. Dus ik kan hem nog niet vragen of de caravan. Hij heeft de camper mee. Hij heeft de caravan. Maar ja, het is natuurlijk onmogelijk. Maar wat kan je nog? Want na een week, Jeroen zit naast je. Kijk je heel lief aan, maar hij moet er dan echt uit. Hoor. Ja, nou ja, ik kan hier een weekje blijven, maar... En we moeten toch allebei door met studeren. En wordt toch lastig met z'n tweeën op zo'n kamertje. Dat nemen we je ook niet kwalijk natuurlijk. Maar wat kan je nog? Ik heb nog gekeken naar hostels, maar die zijn eigenlijk gewoon belachelijk duur. Betaal je zo 230, 240 euro per week. Voor een plekje op een kamer met 6, 8 anderen. Ja, domme vraag. Want je bent natuurlijk met een bezemkast ben je nu al blij. Maar wat wil je? Wat zoek je? een kamer. Maakt niet uit. Het liefst gewoon een gezellig huis natuurlijk. Beetje een ruime kamer, maar voor nu doe ik het voor alles, want ja, de nood is gewoon hoog. Ja. Ja. En heel kort, 10 seconden elevator pitch, wat heb jij te bieden als mensen nu luisteren? Gezelligheid, bier drinken, snel bieren, goede muziek, vrolijkheid, aanwezigheid. Ja, kijk eens. Ik wens je heel veel succes met het vinden van een kamer, Rick Looseman. En natuurlijk ook met je studie. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Rick, succes, inderdaad. Waldi, dankjewel, tot morgen. Nadat we vorige week veel hoorden over de aangeschepte abortuswet in de Amerikaanse staat Texas, is er vandaag ander nieuws aan de andere kant van de grens. Mexico's Hoge Rechtshof stemde voor het decriminaliseren van abortus. Het tegenovergestelde dus. Honderden Mexicaanse vrouwen verdwenen eerder achter de tralies door een abortusaanklacht. Maar het besluit van het hof maakt daar een einde aan. Vrouwen kunnen niet langer worden veroordeeld voor het ondergaan van abortus. Ik praat erover met Julia Hollander. Zij heeft onderzoek gedaan naar de vrouwenrechtenbeweging in Mexico. Voor haar documentaire Ni Una Más volgt ze 8 vrouwenactivisten. Julia, goedenavond. Goedenavond. In andere landen in de regio, zoals El Salvador en Honduras, gelden nog steeds strenge abortuswetten. Wat maakt Mexico anders? Het is dus, zoals je al zei gisteren, niet meer strafbaar. Maar het betekent nog wel dat het maar legaal is om abortus te plegen in 4 staten van de 32 staten in heel Mexico. En in de andere 28 staten is het nog steeds illegaal. Uh-huh. Maar het feit dat abortus niet meer als een delict wordt gezien is dus wel al een supergrote stap. En daarbij hebben feministen, onder andere de feministen die ik volg, echt heel veel aan bijgedragen door constant protesten te voeren. Want maakt dat het anders? Maakt dat Mexico anders ten opzichte van El Salvador? Dat het de vrouwenrechtenbeweging is die een belangrijke rol gespeeld heeft? Je ziet dat in heel Latijns-Amerika sowieso de vrouwenbewegingen ontzettend zich laten horen. Mijn specialisatie valt echter wel binnen Mexico. Oké. Okay. Dus, en hoe ziet die vrouwenrechtenbeweging eruit in Mexico? In de allereerste keer dat ik ben geweest voor research was in 2018. Toen sloot ik me aan bij beweging feministen, wat heel erg beperkt was in Mexico-stad. En toen werden feministen ook nog wel feminaties genoemd. En stond ik op het Zocalo op Internationale Vrouwendag, stonden er maar 200 voorbijgangers te kijken. En sinds 2020 waren er minimaal 80.000 protestanten. En vrouwelijke protestanten op Internationale Vrouwendag. En is het echt onwijs ontploft, de hele beweging. En sindsdien onwijs veel protest, zowel op social media als ook in steden. Het is wel interessant ook omdat Mexico natuurlijk een overwegend katholiek land is. Is er ook een tegengeluid te horen in het land? Wat bedoel je daarmee precies? Nou, dat je verwacht dat het toch wat, wat conservatisme is in het land. Oh, op die manier. Ik bedoel, het veranderen van een wet betekent nog niet dat de maatschappij daar ook in meegaat. Want een vrouw is alsnog heel erg onderhevig aan de keuzes van de man en van haar familie. Dus in dat opzicht is er nog meer nodig om dingen te verbeteren. Maar het betekent wel dat er ruimte is dus voor discussie dat een vrouw zelf mag kiezen of zij moeder wordt of niet. Mm-hmm. En dat ze ook zelf beschikkingsrecht heeft. En vrouwen konden hiervoor 3 tot 4 jaar celstraf krijgen, hè, voor het plegen van abortus. Wat gebeurt er met de vrouwen die nu nog in de gevangenis zitten voor een abortusaanklacht? Dat is inderdaad in de staat Coahuila van toepassing. Dat ze 1 tot 3 jaar celstraf kunnen krijgen. En ook degene die de abortus heeft gepleegd. Via de nieuwssite La Vanguardia heb ik gelezen dat er volgende stappen worden ondernomen om deze vrouwen vrij te krijgen. Maar dat is pas voor een volgende stap. Goed. Julia Hollander, zij heeft onderzoek gedaan naar de vrouwenrechtenbeweging in Mexico. We spraken met haar nadat er vandaag nieuws kwam. Mexico's Hoge Rechtshof stemde voor het decriminaliseren van abortus in het land. Tot zover Nieuws in Koom. Straks Dit is de Dag met Thijs. Het CDA presenteerde vandaag een nieuwe klimaatvisie. De partij wil een groene industriepolitiek. Wat houdt dat in en is er sprake van een koerswijziging? Praat ik over met CDA-kamerlid Henry Bontebal. En de directeur van Milieudefensie reageert. Dat is zo hier op Radio 1. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Freddy van Tijn staat voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros roept westerse landen met een grote voorraad coronavaccins op om tot het einde van het jaar geen boosterprikken meer te geven. Eerder wilde hij al tot eind september een stop op de extra prikken. De WHO wil dat eerst meer vaccins naar arme landen gaan. Het internationale vaccinatieprogramma COVAX maakte vandaag bekend te verwachten dat dit jaar 20% van de mensen in armere landen een eerste coronaprik kan krijgen. En dat is een stuk minder dan verwacht, onder meer als gevolg van productieproblemen. Oekraïne heeft met een geheime operatie geprobeerd 2 Russische militairen te arresteren die naar eigen zeggen waren betrokken bij de lancering van de Buk-raket, waarmee vlucht MH17 in 2014 uit de lucht werd geschoten. Meldt CNN op basis van eigen onderzoek. De Oekraïnse Veiligheidsdienst deed zich voor als een Russisch bedrijf dat op zoek was naar beveiligers. En Johan Remkes is meteen na zijn aanstelling als informateur begonnen. De leiders van VVD, CDA en D66 kwamen vandaag al langs. Remkes heeft de opdracht gekregen te onderzoeken of er een minderheidskabinet te vormen is. Het weer vannacht nog droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen zonnige periode, later wolkenvelden en meer kans op buien, met in het oosten mogelijk wat onweer. Temperatuur morgen 23 tot 27 graden. En de verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooij. De avondspits lost vrij snel op, behalve in het zuiden. Er staat verspreid over heel Nederland nog 95 kilometer. Deze files springen eruit. De A7 op de Afsluitdijk richting Friesland, nu 20 minuten vertraging. A20, Gouda, Hoek van Holland, tussen Maassluis en Westerlee staat het stil over 2 kilometer.